Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 7. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Święto Niepodległości w cieniu konfliktu prezydenta z rządem w sprawie nominacji oficerskich. Dziś w Warszawie obowiązuje zakaz przenoszenia broni i używania materiałów pirotechnicznych. Jest przełom w amerykańskim Senacie, szansa na zakończenie shutdownu coraz bliżej. Obchody Święta Niepodległości ze sporem o nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy służb specjalnych w tle. Prezydent Karol Nawrocki zablokował nominację 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier Donald Tusk uważa, że to dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem. Okazji do rozmowy prezydenta z premierem dziś jednak nie będzie. Prezydent Karol Nawrocki będzie w Warszawie, a premier Donald Tusk w Gdańsku. Otoczenie prezydenta mówi wprost, szefowie służb powinni się u prezydenta stawiać, gdy głowa państwa takie zaproszenie wystosuje. Tak mówił na antenie Polskiego Radia doradca prezydenta Błażej Poboży. Zaproszenie od prezydenta to powinno się, że tak powiem, stuknąć obcasami, wyprostować i przyjechać do Pałacu Prezydenckiego. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że prezydent otrzymuje i będzie otrzymywać wszystkie istotne, niejawne informacje od służb. Nie może być jednak tak, że bez zgody przełożonych oficerowie będą ściągani na indywidualne rozmowy z prezydentem, dodał. Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej tak ocenił zachowanie Karola Nawrockiego. Jego decyzje są naprawdę dla państwa polskiego niebezpieczne. Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że to Karol Nawrocki celowo i świadomie dewastuje przestrzeń do współpracy z rządem, ale jak dodał, to nie on na tym traci, tylko państwo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś w Warszawie odbędą się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W stolicy zaplanowano wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych czy państwowych. Wprowadzono szereg zakazów, m.in. dotyczący przenoszenia i używania materiałów pirotechnicznych na terenie Warszawy. Rozporządzenie wydał wojewoda mazowiecki. Mariusz Frankowski wyjaśnia, że wnioskowała o to policja. Celem jest oczywiście zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Ubiegłoroczne doświadczenia pokazały, że ta decyzja była na pewno dużym wsparciem dla działań policji na rzecz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w stolicy. Narodowe Święto Niepodległości będzie obowiązywało ograniczenie w lotach dronów nad Warszawą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało też zakaz noszenia broni tego dnia w stolicy. Pediatrzy apelują do Ministerstwa Zdrowia o zmianę szczepionki przeciw pneumokokom, która jest podawana bezpłatnie dzieciom w ramach programu szczepień ochronnych. Refundowana od 8 lat szczepionka nie zawiera serotypów bakterii 19A, które powodują obecnie najwięcej zakażeń, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Jacek Wysocki. Szczepionka, która ma wyżej zawarte serotypy, też jest ogłoszona w przetargu, tylko że ona jest ogłoszona dla grup ryzyka tylko. Dla wcześniaków, dla dzieci z grup ryzyka zakażenia pneumokokowego. Pneumokoki to bakterie, które wywołują infekcje dróg oddechowych, zapalenia zatok, ucha śródkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc czy sepsę. To realna szansa na koniec shutdownu w Stanach Zjednoczonych. Grupa senatorów demokratów zagłosowała z republikanami, otwierając drogę do kompromisowego projektu finansowania administracji, mówi ekspertka do spraw amerykańskiej polityki Magdalena Górnicka-Partyka. W sobotę odwołano 1000 lotów, więc Amerykanie stracili mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu i jest to ogromna frustracja, która sprawia, że Stany Zjednoczone nie mogą normalnie funkcjonować i po prostu już politycy, wydaje mi się, że obu partii, stąd też może ci demokraci, którzy skłonili się ku temu, żeby ten rząd otworzyć, po prostu już mieli też dość tej frustracji narastającej ze strony amerykańskich wyborców. Senat stosunkiem głosów 60 do 40 zgodził się rozpocząć pracę nad kompromisowym pakietem finansowania rządu. Dokładnie tyle głosów było wymagane do przełamania proceduralnego impasu. Prawo zostało zastosowane, tak Nicolas Sarkozy skomentował wczorajszą decyzję sądu o warunkowym zwolnieniu go z więzienia. Od niespełna 3 tygodni były prezydent Francji odsiadywał wyrok 5 lat pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. Po powrocie do domu Nicolas Sarkozy napisał w oświadczeniu, że dziękuje swoim zwolennikom za wsparcie i że zamierza udowodnić swoją niewinność. To jeden z etapów. Kolejny to proces apelacyjny. A naszą pracą teraz, zarówno Nicolasa Sarkozy'ego, jak i adwokatów, jest jego przygotowanie. Oświadczył jego adwokat Christophe Ingrin. To wszystko po to, dlaczego nie podjęto takiej decyzji 20 dni temu, pytał w stacji CNews były doradca prezydenta Franck L'Ouvrier. Wypuszczenie Sarkozy'ego zadowoliło polityków prawicy, a jednocześnie wywołało wywołało krytyczne komentarze pod adresem sędziów, którzy wysłali go do więzienia po pierwszym procesie. Wyroki muszą być egzekwowane. Brak ich wykonania oznacza bezkarność. Te słowa Sarkoziego sprzed kilkunastu lat przypominają z kolei politycy lewicy, zapowiadając szybki powrót byłego prezydenta za kratki. W marcu czeka go proces apelacyjny, a w międzyczasie usłyszy wyrok w innej aferze dotyczącej nielegalnego finansowania kampanii wyborczej. Jest także objęty kilkoma śledztwami. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Adam Malecki. Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczęła zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią i Maltą. W kadrze brak kontuzjowanych Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka i Krzysztofa Piątka. Awaryjnie zostali dowołani bramkarz Mateusz Kochalski oraz obrońca Bartosz Bereszyński. Z opóźnieniem do Warszawy dotrze także Robert Lewandowski, który z okazji Święta Narodowego brał udział w rozświetleniu w biało-czerwonych barwach Empire State Building. W Nowym Jorku oczywiście. Dla kapitana kadry to powód do dumy. Dla mnie osobiście jest to wielkie przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być i być też częścią tego wielkiego wydarzenia. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że nasz kraj można i mogę reprezentować niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. Mówił w TVP Sport Lewy. Kolejna okazja do reprezentowania barw narodowych będzie w piątek z Holandią na Stadionie Narodowym. Początek o 20:45. Tego samego dnia w eliminacjach Mistrzostw Europy zagra kadra do lat 21. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się w Szczecinie z Włochami, to od 16:00. W Turynie rywalizują najlepsi tenisiści świata. Wczoraj numer 2 światowego rankingu Jannik Sinner wygrał 7-5-6-1 z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. Inny Włoch Lorenzo Musetti przegrał 3-6-4-6 z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W Ekstraklasie grały wczoraj siatkarki, a trzecie zwycięstwo w sezonie odniosły zawodniczki ŁKS Łódź. W ramach piątej kolejki łodzianki pokonały w swojej hali Sokół Mogilno 3-0. W innym spotkaniu wygrana Uniopole ze Stalą Mielec też 2-0. A w meczu siódmej kolejki Ekstraklasy koszykarzy twarde Pierniki Toruń pokonały Stal Ostrów Wielkopolski 109-79 i to druga wygrana Torunian w sezonie. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Dziś pochmurno w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 9 w centrum, 11 na południu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Kierowca był, jechał pierwszy raz statkiem, pierwszy raz za granicę. Pytał się, co z nami będzie. On mówi, spokojnie, pomoc jest wezwana, statek już leżał na burcie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały.

białych zim, białych wierszach, w złotych sierpnia pokoju. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syć jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mrożę, gdybyś na wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mej miłości, niech nie wie, co się dzieje i nieświadoma swej piękności, niech w myślach my pięknieje. W białych zim, w białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syć jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. Wielki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanym. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można słowa. Białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syć jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą, największą, największą. Moja jest moja, jest moja. Moja miłość jedyna, moja miłość największa, największa, Mimo tego, że przed wyemitowaniem tego nagrania przedstawiałem skład, to proszę pozwolić powtórzyć mi to zrobić, bo to wielka duma móc do mikrofonu Trójki akurat dzisiaj powiedzieć Włodzimierz Korcz, powiedzieć Wojciech Młynarski, powiedzieć Michał Bajor. Dzisiaj muzyka polska w 100% do godziny 9 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i myślę propozycje w scenariuszu, których się państwo nie spodziewali. Zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić cię, ale donikąd